Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktiemarkedet 2018 er skudt godt i gang, og vi er som altid klar. Jeg er 9 og 10 til at pege på, hvad der er hot and not i dag. Jeg har teamet op med tre af Millionærklubbens faste portefølje. Forvalter Tom Hårgaard sidder klar i London. Vi skal have sat hans portefølje i søen. Med mig her i studiet kan jeg sige godmorgen og velkommen til Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer begge. Godmorgen. Philip, du er jo vores, du er det nyeste skud på millionærstammen, kan vi sige. Det må man sige. Det må man sige. 100... hvor meget var det? Hvad har vi skravet sammen til dig? 100.000 er det blevet til? 100.000? Jeg har ikke set en skilling endnu. Har vi lovet dig? Og sådan er der så meget. 100.000 er der i din portefølje. Du er ny forvalter her i klubben. Du får en portefølje på Nordnet, som jo så ikke helt er klar endnu, kan vi konstatere. Men du har allerede samlet et godbid til os. Det vender vi tilbage til. Lars Persson. Ja. Vores seniormedarbejder i dag. Ja, det er jeg. Nu er jeg. Skal vi ikke... Lad os bare springe ud i det. Ja. Nu fik jeg jo sagt, at vi har haft en god start på 2018, og USA i går var det Dow Jones, vi fik over de 26. Ja, kortvarig, og så, ja. Så tog den lige en dykker. Så vi var lige op og snuse på 26.100, og så gik vi så til 25.792, hvor vi kom fra. Så nu må vi se, futures ligger en lille smule op her for morgenstunden af, så det kan godt være... Festen kan komme i gang igen, men den fes lidt ud, efter vi lige ramte over de 26. Men vi er jo også bare trillet derudaf. Vi sad lige og kiggede på markedet og jeg, Philip, hvordan... Markedet og jeg sad og kiggede på Philip her til morgen. Ja, det gjorde vi nemlig. Det hedder Philip og jeg. Hvad hedder det nu? Og vi kunne se jo, at både Rusland og Kina har også lagt godt for land med procentstigninger, der ligger omkring 6-9 stykker, så... vi træder stadig på speederen. Mm, er det det sidste run, vi ser her? Hvorfor skal det altid være det sidste? Det vil jeg også sige. Ja, det er altid snakken om, hvornår kommer den forpulede korrektion, men nu må vi se, hvornår det kommer. Ja, det er det. Så, det var klogere, ja. Men man skal ikke tage sårene på forskud. Nej, det er det. Du har fuldstændig ret. Det danske marked her til morgen, Lars Persson. Ja, det er så lidt kedelig gænge, fordi netop at amerikanerne faldt lidt tilbage, og Nasdaq-futuren for morgenstunden lå i... DAX-futuren for morgenstunden lå i minus, så vi er nede på de fleste af de store aktier, undtagen Pandora, som jo havde holdt kapitalmarkedsdag i går, og han fik sagt de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Altså, man vil sige, Anders Kolding Friis gik på scenen i går til deres kapitalmarkedsdag her i København. Mm. Kl. 10.30 med sig havde han også deres bestyrelsesformand, Peter Tuborg, blandt andre. Ja. Og de fik altså fortalt lidt om deres visioner og strategi for, er det frem til 2022? Yes. Jeg var inde og se på deres præsentation, og jeg vil sige, en af de ting, han i hvert fald fik sagt, den gode herr Kolding, det var innovation. Mm. Det ord, det fyldte i den grad. Men man kan sige, de skal jo også flytte sig fra at være det her charm, byrå skulle til at kalde det, smykkeselskab, til at være et full-blown juvelerselskab. Det er vel den vej, det skal. Ja, altså, hvis man skal finde nogle nye kunder og ikke trampe rundt i den samme surdej, så tænker jeg, at det er det, man skal. På et eller andet tidspunkt, så bliver det her ikke så moderne at gå rundt med de charms, og så er det dejligt at have nogle nye varer på hylderne, eller nogle varer, som kan blive efterspurgt i et andet tempo. Det, der er mest spændende, det er jo, om de kan finde ind til forbrugeren på samme måde med ringe og halssmykker og hvad der nu ellers skal af sjove ting. Ja. De rigtige varer til en rigtig pris. Ja, det er også lidt interessant at se, at de opruster markant i forhold til nethandlen og e-commerce i USA, men han har også taget lidt et våget valg. Han har valgt at måske gå lidt mere high-end, sådan strategimæssigt i forhold til, hvad de har gjort de sidste par år. Nogle dyre produkter, end de har fokuseret på de sidste år, man kan sige. Det var en af de ting, som der var problemet i 2011, da de fyrede Mikkel Vandelin Olsen. Så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at gribe den. Men Anders Kolding. Mm. Ja, Anders Kolding. Ligegyldigt, hvordan han performede på kapitalmarkedsdagen i går, så er han en presset mand, og det bliver spændende at se, hvordan at den kommende tid forløber sig for Pandora. Men det ser ud som om, at han fik manet investorerne til ro, Lars Persson. Ja, i hvert fald på den korte bane. Nu skal der jo så leveres de næste par år, og indtjeningsmarginen skal være, den skulle holde sig på de 30 fremover, så det er vel Det er vel det, der skal være casen. Mm. Og så er det jo spændende at se, hvor meget man kan få dryppet ned på bundlinjen. Så, Er der nogen af jer to her i studiet, der vil lægge jeres penge på Anders Kolding Friis og Pandora, Philip? Jeg synes, Pandora er en spændende case. Jeg tror også, det er jo en af de lidt mere volatile C20-indekset. Og jeg tror da, hvis de får gang i USA, og de måske får succes med den her nye strategi, så tror jeg, at der ligger et rigtig flot afkast og venter. Det er jo også lidt pudsigt, at mange af analytikerne jo egentlig havde kursmål helt omkring 1000, før at de fik den her smæk i 2017. Så jeg tror godt, der kan være nogle procenter at hente. Om jeg selv vil lægge mine penge, det må fremtiden vise, men jeg synes, det er en interessant case. Altså, kan det holde nu her, hvor vi er i øjeblikket, så kunne det godt lave en spændende dobbeltbundsformation. Så det skal holde niveauet her omkring de der 595-600, ikke? Og lige lappe lidt på, og så skal vi jo gerne måske se et kvartalsregnskab henne i... Start marts. Ja, så det ville være kunne det, der kunne måske sende aktien opad, og hvis vi ser, at der er lidt gang i juvelersalget i USA igen, det kigger man jo også meget på, ikke? Ja, det ser jo ikke så godt ud for Signet Jewelries og deres... Nej, det, afsætningsarm derovre. Det er nogle af de der forretninger, hvor man lægger lidt vægt på, hvad der sker. Så spørgsmålet er måske, om de vil kommunikere en lille smule mere omkring salg og alt det her. Vi har jo hende til Maurits, hvor vi får salgstal, og det kan jo nogle gange også give lidt hiv og sving i aktien. Så nogle gange skal man også passe på, at man ikke overkommunikerer, fordi der kan være udsving måned på måned. Og det, apropos det, så fik vi jo så en lille opjustering i går for en af de mindre danske selskaber. Det gik nok under radaren, og det sjove var faktisk, at aktien faldt tilbage. Ja, de opjusterede stedet med 25 millioner. Vil du fortælle, hvem det er? Ja, den ligger ikke så langt herfra, og det, man kan gå ind og blive fornøjet her. Så det var faktisk Tivoli, der på trods af dårlig vejr endte med at opjustere bundlinjen til 100 millioner i overskud, selvom de forventede, at omsætningen ville være lidt lavere på grund af dårlig vejr og sådan nogle ting. Så nu vil vi så se, hvor omsætningen lander. Den sagde de så ikke så meget om. Men nu åbner de jo også vintertivoli, så... Jeg har i hvert fald støttet dem et par gange her i løbet af december. Ja, jeg tror egentlig også, det var sæsonaktiviteten omkring Halloween og julen, der havde gjort, at det så rigtig fint ud. Men altså, for lige at lukke Pandora, som altså havde kapitalmarkedsdag i går, så det ud som om, at Anders Kolding Friis, deres administrerende direktør, han fik talt investorerne lidt det varme. Det, man skal huske, når man er i Pandora, det er jo også, at man er lidt op imod de her spekulanter og hedgefonde, der ligger og shorter aktien. Det skal man lige have et øje for. Lars Persson, du er teknisk analytiker, det vil sige, når du vurderer en aktie, så kigger du på nogle kurver, og ikke du lurer også lidt til det fundamentale. Når du siger, at der er en interessant dobbeltbund i Pandora, hvad er det så, du mener? Jamen det er, at vi havde en bundformation i 550 i november måned. Der var vi sådan lige nede og kysse her i begyndelsen af januar, hvor vi var nede og kysse 560, og nu kravler vi så op af mod de der 600-620. Så kan man få sådan noget, ja, og det samme så vi i november måned, så kan man holde sig lige her noget tid, og så få nogle gode indikationer i løbet af foråret, så kunne det godt være, at man havde sådan to bunde, og så kunne aktien løbe rigtig stærkt deroppe af, eller pænt deroppe af i løbet af 2018, og måske ramme noget, der hedder 850, kunne godt være et modstandsniveau. Det var noget, hvis vi går helt tilbage til de dårlige dage, da jeg startede herinde med Vestas, jamen så havde den også lavet sådan en dobbeltbund, og går vi tilbage til... Da jeg også startede herinde i 2013 med Pandora, så var det lidt det samme, vi så der. Der havde været en dobbeltbund i 2011-12. Det var bare en længere periode, hvor den lige skulle samle kræfter. Og så fik vi jo en flot ridt både i 13 og 14, hvilken var med til at lave det fantastiske afkast i min portefølje på det tidspunkt. Så hvem ved, det kan bare være, at vi starter på et højere niveau med en dobbeltbund nu her. Ingen ved det. Nej, det er det. Men det ser godt ud i hvert fald. Det ser godt ud. En anden aktie, jeg godt kunne tænke mig lige at komme omkring her til morgen, det er Mærsk. Ja. Der var nyt ude i går omkring deres samarbejde med IBM. Et blockchain-samarbejde, og sådan noget som blockchain, det kan godt løfte en aktiekurs med næsten op til 100% en fordobling. Mærsk og IBM, de går sammen omkring et selskab, der ligesom skal lave en handelsplatform for at fragte container, som altså bygger på blockchain-teknologien. Det vil sige, at man kan alle de her papirer omkring stempler, underskrifter og kommunikationer i øvrigt omkring det kan man altså flytte over på blockchain, og Mærsk kommer til at sidde på 51% af det nye selskab, så kommer til at holde til i New York, vi har ikke fået navnet endnu, og så sidder IBM på 49%. Hvad siger aktien til det her til morgen, Lars? Jamen egentlig så har der ikke været den helt... Altså, med pisken stemning. Ja, men hvis man også så på i går... Den lå meget flat i går, ja, jeg tror, var det ikke 0,13 eller sådan noget, jo, den var det, op, så altså, jeg tror, at... Vi havde jo også hørt om det. Det var ikke første gang, at de meldte ud omkring det. Den er faktisk en lille smule nede med den er en lille smule nede med 0,7, men det er nok på grund af den generelle markedstendens. Men jeg tror, at der, altså, det er jo ikke ligesom, da vi har set... Vi vil se det ske. Jamen, det er ikke ligesom, vi har set de der to selskaber i USA, der lige pludselig kom ud og siger, at de vil arbejde med bitcoin og blockchain. Altså, Kodak, der steg jo voldsomt, og så var der... Long Island Iced Tea. Ja, Long Island Iced Tea, der blev til Long Island Blockchain. Ja. 500% på en dag, det var ganske imponerende. Og Kodak Coin, så steg Kodak på det. Ja, det hedder 200% eller sådan noget. Men det er jo også sådan to penny share, der er ligesom lidt mere substans i Mærsk, og man må sige, bare i gåseøjne, fordi de begynder at arbejde med det her, så skal vi jo nok regne med, som de også skriver meget om i aviserne i dag, at der vil de andre transportselskaber bide til, eller hvordan skal man dele det her? Selvfølgelig er det dejligt at se, at de går sammen med IBM, en af de store gamle dinosaurer i klassen, men den er jo også faldet med en lille smule, så lad os nu se, hvad det bliver til. Og det bliver spændende at se, hvordan det her blockchain, om det kan blive en game changer inden for transport. Jeg mener, jeg kan huske, at det kom ud her, det var før jul i Finans, at der var noget med, at det er sådan en enkelt containerfragt, det var næsten 1900 kroner per fragt, som man kunne spare, hvis man flytter alle det her papirnusseri, hvis jeg kalder det, over på blockchain. Det er jo en betydelig del, der så også sparer, hvis man så siger, at Mærsk sidste år fragtede, hvad var det, 10 millioner? Container lidt over det omkring. Så kan I selv regne lidt på, hvor meget der så er sparet i alt. Jo, men det er også lidt en industri, hvor det handler meget om effektivitet og produktivitet. Hvis bare man kan sænke den med forfærdeligt lidt, så er det rigtig mange kroner og øre, man kan sige. Mærsk har afsat 4 milliarder danske kroner i 2017 til innovation og IT, og det er måske lidt nogle af de penge, de ikke formåede at få brugt i 2017, som nu bliver brændt af. Så vidt fik vi skudt denne morgen i gang. Det er også en periode, hvor vi kan få de her profit warnings, Lars Persson. Det må man sige. Er der noget for de svenske skove? De fleste er kommet, synes jeg. Ja, i går var der to, og her til morgen er der en enkelt. Det er Skanska, der har været ude og åbne alle skufferne og skabene og fundet lig og dårligdomme for 1 milliard. Så og man må sige, at den kun falder lige omkring 5%. Det er jo så... Det er jo så et held, kan man sige, for investorerne. Men altså, de har været ude og rydde op og nedskrevet, og det tænker de. Og det er flere steder rundt omkring i Skanska-koncernen. De har ligesom fået luft ud i skabene der. Så ja, det er jo bare tiden. Og i går var det Scandia Hotels, der var ude at sige, at bookningerne i Stockholm i 4. kvartal har været dårligere, end de havde regnet med, så den faldt faktisk, hvad blev en, var det 18? 18%, eller? 18%, ja. Og så var det Net Entertainment, der også var ude i går og nedjustere. Det er et af de her gambling på nettet, og det var, jeg tror, det var 20%, vi var yes. på voldsomme svingninger. Er det bare, fordi markedet er, hvor det er? Det er jo så også der, hvor når vi er kommet så langt op i træet, så kommer vi til de tynde grene, og så skal vi altså være fedt for at hænge fast deroppe. Altså, så er der bare den mindste, så får man altså en på goddagen, og så ryger man ud af bokseringen. Så det er lidt, der er problemet, det er, altså, at vi skal virkelig levere. Der er ikke plads til mange fejltrin, og det så vi også ved de foregående kvartalsmeddelelser, altså, hvor der bare har en af selskaberne, der var både Pandora og Vestas, og der ligesom missede lidt, jamen så bliver man forskrækket, ikke? Og så kan man så se, bagefter så kom Vestas og opjusterede pengestrømmen, men altså, det gav kortvarig bløb, men ikke det helt store, vel? Virksomhederne skal levere på indtjening her ved regnskaberne. Det gjorde Citigroup og United Health i går i USA. USA, som er altså i gang med deres årsregnskaber allerede nu. Og det var altså også en af årsagerne til, at vi så Dow Jones i en ny all-time high. Men der er altså også store forventninger til den her regnskabssæson i dag. Er det Bank of America, Goldman Sachs, Alcoa, aluminiumsproducenten, der altså normalt plejer at løbe foran, lander også i dag. Og ellers skal vi altså vente til... Mener tryk, de ligger for i næste uge herhjemme, og så kommer den altså drypvis frem til midten af marts. Millionærklubben er i fuld sving. Vores mail er åben. Du kan skrive spørgsmål ind til dagens panel. Der er Philip Gunst og Lars Persson. Tom Hågaard får med lidt senere. Vores Facebook-side, der livestreamer med her fra studiet. Den er bare Millionærklubben, ellers er mailen herind til mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Pille Gunst, du har været med os siden den 1. januar. Vi har ikke fået din portefølje op på Nordnet endnu, og de 100.000 er ikke inde på din konto. Well, vi skal nok nå det. Det kommer lige pludselig. Ja. Det har jo ikke forhindret dig i at skrave sammen af nogle forskellige aktier, og det har du så tid til ved siden af, at du studerer på CBS og har et job hos User Tribe og... Ej, du er ikke professionel fodboldspiller. Nej, det vil måske være at sætte det lidt på en pedestal. Så har jeg strammet lidt. Ej, jeg bruger trods alt lidt tid på det alligevel. I din portefølje, der har du kigget lidt på kinesiske tech-aktier. Du har kigget lidt på cannabis. Og du har kigget nogle på de aktier, der også normalt summer rundt her i Millionærklubben. En af dem, det er Teva. Ja. Og der ligger Karin, hun spørger nemlig her lige, hvad forskellen er på, den, eller hvad forklaringen er på, at den er gået lidt ned her de sidste dage. Jamen... Det, der er en relativt god grund til at spørge, er, som endda det er det, der er grunden, men nogle af de store finanshus, blandt andet Moody, gik ind og nedjusterede kreditvurdering af Teva til det, der hedder en BAA3 fra en BA2. Og det, man kalder junk. Det er det, der hedder en junk, og man kan sige, det er 220 milliarder kroner, Teva har i gæld, det der svarer til $32 milliarder, og det er rigtig, rigtig mange penge, men... Man er bare nødt til at kigge på, hvad der er sket over det sidste halvår, og Teva har ansat Kåre Schultz. Kåre er en hardcore, som de kalder ham ude i byen, og det er jo det, han er ansat til. Han skal nedbringe den her gæld markant. Han er allerede gået ind og lavet nogle besparelser frem mod 2019, som skal give dem 19 milliarder kroner i lommen, som kommer til at koste 14.000 arbejdspladser, som også gjorde ham lidt uvenner med premierministeren i Israel. Men det er nogle af de ting, som måske også har gjort, at aktien har skulpet lidt de sidste par dage, så var der lukket. Hvornår var det? Der var Martin Luther King der i USA i mandags. Ja, lige præcis. Mm. Så det var måske også lidt en korrektion. Men altså, jeg har det jo lidt sådan, at Moody's nedjusterer på grund af gælden. Det gjorde den anden kreditvurderingsbyrå Fitch for et stykke tid siden, og virksomhedsobligationer har jo handlet på det her junk-status-niveau. Så det er jo ikke sådan en stor surprise for investorerne. Nej, og man kan også sige, at kursen er op med 100% siden Kåre blev ansat. Og spørgsmålet er igen, skal det her komme til at påvirke? Det tror jeg ikke nødvendigvis. Selvfølgelig, der er altid en risiko, når der er selskaber, der ligger med så store gældsposter. Men et eller andet sted, så når jeg kigger på Teva, så kigger jeg også på det potentiale, der ligger i fremtiden. Som Christoffer Wold også sagde, rent teknisk ser den også rigtig fint ud. Og ligger måske og kan stige op mod 30-40 stykker i år. Og det er også lidt der, nogle af mine kursmål ligger. Mm. Så jeg ser stort potentiale, og ser også måske, hvis de får det her migrænepræparat på markedet, som der ikke rigtig er et marked for endnu. Det er lidt interessant, fordi at der er altså mange, der lider migræne. Og markedet er der. Der er migræner derude. Der er rigeligt migræne at arbejde med. Så jeg ser et stort potentiale i TV, og er ikke sådan lidt skræmt af den her nedjustering. Det er sikkert mange mænd, der kan skrive under på det her migræne, ikke? Ja. Nu er du mindre talt for en gang skyld, Pernille, ikke? Så sådan er det. Nå. Der er oser og mandlighed. Jeg lider ikke så meget af det. Nå, det er godt. Du er fundamental analytiker, ligesom Lars Svendsen her i Millionærklubben, Lars Svendsen, som altså også har Teva. Du har ikke bidt på Teva. Er det, fordi du ikke gider være der, hvor de andre sover rundt? Ja, men altså, Mogens spurgte også mig for sidste år, hvorfor køber du ikke Teva? Fordi det er jo ikke sådan en sammenligning, altså, det er jo ikke sådan en kopiklub, vi er i, vel? Altså, det bliver jo lidt for kedeligt, hvis vi alle sammen bare går rundt. Lars Persson, det kunne være så hyggeligt. Ja, men vi har jo haft det der med Vestas alle sammen og Pandora alle sammen og sådan noget. Nej, vi prøver noget andet, så good luck til Teva, og den så også rigtig sjov ud teknisk. Der er selvfølgelig noget risiko, men selvfølgelig ser den sjov ud, og der, det har været med også med Valiant og den her Myland, eller Myland, eller hvad man kalder Myland. De er alle sammen, alle de her kopipræparater, der er kæmpet mod hinanden, de er ligesom vendt rundt, de har forædt sig, de har tjent mange penge, og nu står de med en kæmpe gæld, som de måske ikke rigtig kan, nogen de skal omstrukturere og sådan noget, men det ser spændende ud for alle tre selskaber, men jeg har bare ikke gået ned ad den vej, og det har jeg bare lavet de andre om, så sådan er det. Sådan er det. Philip, der er noget af det, der hedder time to market. Man skal have det, man skal ramme markedet på det rigtige tidspunkt. Og markedsmarkedet er jo kommet fantastisk kund fra start i 2018. Det har vi slået fast allerede. Når nu pengene forhåbentlig lander på din konto i denne her uge, er det så stadigvæk momentum for TV at gå ind i den? Ja, jeg tror egentlig, TV er stadig en af dem, som jeg har øverst på min ønskeliste, havde jeg sagt, i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig at gå ind i. Altså, Teva er egentlig, den er ikke billig overhovedet, men igen, den ligger ikke med en så voldsom valuation. Jeg tror kun, den ligger med 10-15 gange forward earnings, så det er ikke voldsomt meget i forhold til nogle af konkurrenterne i det her generic market. Mm. Og så Teva, de har super meget interessant i pipeline. De har fået Kåre ind, og hvis Kåre han bare kan gøre lidt af det, han formåede at gøre i både... Der ligger meget på den mands skulder, skal vi sige det sådan? Lad os sige det sådan, der ligger rigtig meget på den mands skulder. Men det er selvfølgelig også hans rygte, der står på spil, så må ikke, at han godt kunne tænke sig at gøre lidt interessant ved den, så jo. Vi går helt i dybden med Teva i morgen, hvor vi får Per Hansen fra Nordnet med i studiet netop ved Nordnet, som vi også bruger her i Millionærklubben. Der er der jo rigtig mange private investorer, der har handlet Teva. Det over 5.000, sidst jeg tjekkede derinde. Vi skal have gang i jeres portefølje. Vi skal lige have et overblik. Philip Gunst, hvad er det, du har på din liste lige nu, som du gerne vil smide penge efter, hvis du lige kan remse op? Jamen, jeg ligger sådan lidt og flexer imellem nu, som vi også snakker om til morgenmaden, så ligger der jo JD.com og konkurrerer med Alibaba på det her kinesiske e-commerce-marked, og jeg bliver mere og mere lun på JD.com i stedet for Alibaba, og Alibaba har heller ikke... Sådan har jeg det faktisk også. Så det er fint, vi kan være lidt enige også en gang imellem. Alibaba er ikke kommet så forfærdeligt godt fra start i år heller, og ligger sådan lidt og bølger og skulper i det samme. Men det, der også bare man må erkende med Alibaba, det er, at de ligger altså vækster 50-60% på top- og bundlinje, og har også hvad har de for tickerkode? Alibaba hedder bare BABA, og JD.com hedder JD bare. Alibaba, som jo altså er hovedselskabet for en del handelsplatforme på nettet, både business to business og business to consumer, som er de der Taobao. For eksempel, og så har de jo også Alipay. Det har de. Og JD.com er sitet i sig selv, hvor du kan handle, så vidt jeg har forstået. Ja. Detailsite, ja. Ja, og hvad hedder det? Walmart har gået ind og lagt 10% og ejer 10% af JD.com, så det er en af de, eller ikke få konkurrenter, men det er en af de store konkurrenter til Alibaba, og nogle af dem, som godt kunne tænke sig at tage lidt markedsandel. Så den er jeg blevet lidt lun på. Selvfølgelig sammen med Teva. Så der er Canopy Growth, vores kanadiske cannabis-aktie, som jo er bulret afsted i starten af året, var helt op og top i 44 kanadiske dollar, så faldet lidt tilbage nu til 36. Der ligger lidt de her reguleringer i USA, som ligger og driller lidt, men market forecast siger jo lidt, at hvis Canada de legaliserer det rekreative brug, som jeg har fået at vide, jeg skal kalde det, i juli måned, så ligger der et stort potentiale i den også, og måske at Canada kan blive markedsleder inden for det her, inden USA overhovedet når at hoppe med på vognen. Mm. Så den tror jeg også stadig, ligger lidt varm på. Og så som Christoffer Wold og jeg snakker om, sidst jeg var herinde, Exxon Mobil og olieaktierne. Må jeg lige stikke dig i cannabis-spørgsmålet? Ja. Fordi, endelig, Pernille. Endelig. Bodil, hun spørger her, kan Aurora Cannabis Inc. være en alternativ investeringsmulighed til Canopy? Aurora har indgået samarbejde med danske firmaer om produktion af cannabis, blandt andet Gardner Alfred Petersen og søn på Møllerup Gods, som vi også var omkring her lidt tidligere. Der er jo, landmændene kan jo få sådan tilladelse, er det 2 eller 4 år til at dyrke hamp herhjemme. Aurora i forhold til Canopy? Ja, jeg valgte jo specifikt Canopy ud, fordi at produktionskapaciteten kan øges med op mod en faktor 3 Canopy, hvor Aurora ikke har helt de samme forudsætninger. Canopy er måske også den allerstørste med Aurora lige helende. Så jeg synes egentlig, at Aurora er et ganske fint alternativ. Hvis man er lidt mere risikovillig, så kan man måske kigge på nogle lidt mindre, hvor jeg har MedRelief med på min watchlist med den tickerkode, der hedder Leaf, L-E-A-F. Men det er helt bestemt et alternativ. Og så skriver Lars Svendsen her på mailen, jeg har i går taget profitten hjem i Teva for en sikkerheds skyld. Det kan man sige. Ja, så er jeg alene. Så står jeg helt alene. Du står ude på klippen og med sus i håret. Ja. Han har jo også luftet tanken om, Lars Svendsen, at han allerede nu er begyndt at overveje lidt guld, som sådan en slags sikkerhed. Men det kan vi spørge ham om i morgen, når han lander herinde. Ja. Udover cannabis, hvad har du så til os? Jamen, jeg er stadig lun på Patriot One Technologies, den her sikkerhedsaktie, som jeg har talt helt del varmt om herinde, og så lidt over. Hvad er det, de gør? De har lavet et system baseret på radar og sensorer, som man egentlig bare sætter ind i væggen, og så i stedet for de her kæmpe sikkerhedsmaskiner, som man går igennem i lufthavne og i shoppingcenter, hvor man ellers går hen i dem, når man er på ferie, så kan den scanne, når der er nogen, der går ind i en bygning med konkrete våben eller store mængder metal. En meget lille aktør er lige fået lov til at sælge i både Canada og USA, men ligger med jeg tror, det er en market valuation på 120 millioner kanadiske dollars. Så ikke en voldsomt stor fisk sammenlignet med nogle af de andre, jeg har i min portefølje, men en af dem, som jeg tror, kan måske blive en raket, men er så også steget allerede 30% i år, så den har også haft sin gode tider. Nå, men så kan jeg jo godt købe Teva nu, når jeg er svensk. Ja, nu kan du købe hans aktie tilbage. Ja. Og så måske lige den sidste tilføjelse, det er egentlig min lithium-aktie. Den har været den suverænt dårligste i min portefølje, ligger nogenlunde i break-even i forhold til, da året startede, kun op med 0,09%. Men den har jeg egentlig også et ganske fint forhold til, og tror jeg også, jeg kommer til at smide nogle penge efter. Mm. Philip Gunns, du er den yngste model, vi har her i Millionærklubben, og det er dem, vi plejer at tilskrive. Ja, der har den risikovillige profil til at kaste sig ud i kryptomarkedet. Ja. Hvilket der er jo en del, der gør, og vi er selvfølgelig også omkring det jævnligt her i Millionærklubben. Og det er jo sådan så, at kryptovalutaen har haft det lidt hårdt her den sidste uges tid. Og det er jo altså fordi, at Asien de rasler med reguleringssablen, kan vi vist godt kalde det. Både Kina og Sydkorea er ude at sige, at de vil sætte en dæmme op for den her valutaspekulation, hvis man kan kalde det, i krypto, såsom Bitcoin, Ripple og Ethereum, som er de mest populære. Det har altså betydet et kæmpe hårgård og andet, så dem vi kan spørge Tom Hårgård, når vi har ham med, for han er jo den i Millionærklubben, der faktisk har kastet sig ud i det. Er det ikke besnærende at prøve lykken i kryptomarkedet, Philip? Det er besnærende. Jeg har jo lige siden Bitcoin den gik i både 1.000, 2.000 og 3.000 dollars, der har jeg jo sagt, at jeg troede, det var lidt en boble. Og så alligevel så i slutningen af 2017, så blev det en så markant hype, at vi nåede op og toppe i 20.000 dollars. Og jeg sad der også med et lille smil i mundvin i går, da jeg så, at der kom det her flash crash, hvor at nogle af de lidt mindre Ripple var nede med 50% i bunden. Og selvfølgelig, det er synd, fordi jeg synes jo, det er markedspsykologi i sit pureste format, fordi at der, når herre og fru Jensen og bageren og håndværkeren begynder at hoppe med på det her, og folk snakker om passiv indkomst, at jeg skal komme efter dig, det er den nye valuta, jeg skal komme efter dig, så har jeg hele tiden sagt, jamen jeg tror ikke rigtig på, at det kan blive en valuta. Tænk på det scenarie, at du køber nogle varer den ene dag til en pris, dagen efter så er din vare altså halveret i værdi. Mm. Det må være lidt skræmmende alligevel at tænke på som forretningsmand. Tyskland under 30'erne. Ja, præcis. Og tulipankriser, jeg skal komme efter dig. Men det er jo fordi, du så er fundamental analytiker, Philip Gunns, fordi hvor vi mod har Tom Hårgaard, der er kurve, mennesker siger, at det går opad, jeg skal bare med, og så rider jeg bøgen lige så lang tid, det går opad. Ja. Og det er jo det, der faktisk driver, kan man sige, valutaen i øjeblikket. Det er en stor del spekulation. Men det kræver igen, at man er ved kurverne, ikke? Fordi altså, det går ikke, altså, du kan være en tur ned i supermarkedet, og så er du tabt både 30-40%, ikke? Så man skal være der, ikke? Jo. Og det er også lidt det nu fra et fundamentalt perspektiv, så Indonesien, Sydkorea og nu senest Kina går ud og siger, at vi vil forbyde al handel med det her. Altså det skal slet ikke være lovligt på nogen som helst måde. Jamen, det er jo sådan lidt fesen udmærket. De siger, at vi vil gøre det. Sydkorea er ude og sige, at vi gør det, og så har de trukket lidt i land igen. Så det er jo, som siger, der bliver restet rundt omkring, fordi det skal vi gøre. Ja, Kina havde jo sat de første restriktioner imod, og gik så ud og sagde i går, at nu satte man den endelige stopper for det. Selvfølgelig, der skal også noget handling bag ordene. Men jeg tror nu alligevel, for eksempel Bitcoin var under 10.000 dollars i går og tilbage i 10.800 dollars her til morgen, så det har jo ligesom samlet sig en lille smule, men jeg tror måske lige så meget, det er lykkeriderne, der håber på at lave et par procenter, inden at vi ser de næste reguleringer. Jeg håber i hvert fald, hvis du er i bitcoin-markedet, at at du har en strategi. At du har koldt vand i blodet. Også det, ja. Men altså, men også gode næver. Lars Christensen, som var jo inden forleden dag og gik godt meget bud på det, det er jo, at nogle lande er det jo stadigvæk ikke særlig meget volatilitet, og de lande, hvor der er hyperinflation, er jo det jo stadigvæk godt at være i de her. Altså, han nævnte blandt andet Venezuela. Vi kunne også tage Zimbabwe, da Robert Mugabe, han... I stedet alternativ til landets... Egen valuta, ja. Mm. Så man kan sige, på nogle punkter er det meget godt, men det har nok lige fået sig en... meget tvist i lanerne, og det er måske derfor, at de fjernøstlige lande ligesom råber vagt i gevær, ikke? Jeg tror også, det er Mongoliet, at de miner på liv og løs, ikke? Ja, det gør de egentlig også i Kina. Kina er blevet den største mining, hvad hedder det? Nå, vi lægger lige Bitcoin ned, til vi får Tom Hårgaard med at høre, hvordan han har handlet den hen over julen. Thomas, han spørger her, SAS. Ja. Hvad mener vi om den SAS, der sagde farvel til... Fritur. Fritur, ja. Er det, du mener? Ja, det var det, jeg mente, ja. Jamen, nu skal man jo have en fælles nordisk fagforening for SAS-piloterne, og så er det jo et spørgsmål, om det er både godt eller skidt, men i hvert fald... Har SAS fået tæsk nok? Er det ved at være tid? Ja, den har jo den her faldende trend. Den skulle gerne holde her omkring de der kurs 15, som den ligger lige i nærheden af, ikke? Altså, jeg er jo egentlig blevet en lille smule mere til Norwegian, og det så jeg også svenske SEB, ikke at man altid skal... kan bruge de der bankers analyser til noget, men det er altid godt, hvis de går ud og buller lidt på tønderne. Men ECB var ude og sige, at Norwegian skulle op til 330, og den har igen lavet den her ligesom sjove dobbeltbundsformation, som kan... Ja, se interessant ud, og når man har sådan en dobbeltbund, så sker der ofte det, at aktien tager sådan et pænt rekyl, og de har sådan en kursmål, der hedder en 330. Jamen, det er da et godt stykke, vi skal tilbage til, og 2016 et sted, for at finde aktien derop. Så det, jeg synes, at hvis skal man vælge noget luftfart, jamen, så synes jeg egentlig, at SAS på den korte bane, de ser lidt kedelige ud, og Norwegian ser lidt mere spændende ud. Har man Finnair, jamen, så var det jo året... Ja, det spørger Heino her, hvad den steg næsten 200% i 17. Ja, så er det tid til at trække håndbremsen, fordi den er på vej ned. Og vi så det samme med Iceland Air i 2015. Kunne man ikke tænke sig, at måske... Nej, okay. Nu skal nok med kontrol. Jeg vil bare sige, jamen, så er det måske i 2015, hvor det Iceland Air, der tog turen op og toppede i slutningen af april. Så ligesom om man har haft chancerne på forskellige tidspunkter i de her luftfart, og jeg tror, at SAS og Finnair i hvert fald ikke ser så interessant ud på den korte bane. Det, der er spændende også for Norwegian, det er, at nu får de lov til at flyve over det russiske territorium. Det har de ikke fået lov til før. Det betyder, at de klipper en time af deres flyture til Kina og sådan nogle ting og sager på de langdistanceruterne. Så ja, det er positivt for dem i hvert fald. Også nu, når olieprisen stiger, så kan de spare en time i luften der. Så det er positive ting. Og nu vi er på emnet, hvad du finder interessant, Lars Persson, så har du en portefølje her i Millionærklubben. Mm. Hvad gemmer sig der er godt af i den PT? Jamen altså, jeg har jo ikke fået ryddet så meget op, som jeg egentlig gået og drømte om, fordi så steg det hele. Det er også kun den 17. januar. Jamen, så steg det hele, og så tænkte jeg, jamen, så var der ingen grund til rigtig oprydning. Men altså, min African Oil, den har jo bare været en torn i øjet på mig lige siden, selvom olieprisen er stedet. Den må snart have gnædet sig godt ind i øjenkronen. Jamen det har den. Det må være nærmest en Tone Rose-historie eller et eller andet. Den er i hvert fald grim. Og så er der bare et par andre, som ikke rigtig... De går lidt i stå. Eriksen afskrev jo også et par milliarder her i forleden dag, og GN Store Nord ser ud, som om ikke rigtig kan komme videre. Så det er sådan... Det er nok de tre, der står længst ude på affyringsrampen i øjeblikket. Så var der en Skistar, som, ja, der er masser af sne i Sverige og i Norge, men der er åbenbart ikke meget tiltro til den, så aktien er faldet med 20%. Men ellers så er de alle er klaret sig godt fra start, men der skal ryddes op nu her, så vi må se at være klar med knapperne her. Og det har du sagt, at i løbet af januar, der var nok nogen, der fik sparket, og... Nu må vi se, hvor langt vi lå i oprydningsprocessen. Vi står kun ved det 17. Det er lidt af et tilløb, du tager dig efterhånden. Ja, men sådan er det. Vil du primært forholde dig til de svenske marked også i år, Lars? Altså, som udgangspunkt, ja. Dansk og svensk og en lille smule norsk. Men der sker jo altid lidt spændende ting i USA. Så jeg har jo en enkelt gang haft en amerikansk aktie. Det kunne være, at jeg kunne prøve at svinge mig op til at købe nogle amerikanske, hvis jeg nu tog lidt... nye boller. Altså den her Wingo Bar, den her campingaktie, som jeg anbefalede jo en gang tilbage i oktober-november, det var jo en af dem, jeg skulle have købt. WGO. Yes, der lå den i omkring en 43, og den har lige været op og snuse i december i nummer 50. Nu er den så faldet lidt tilbage til 53. Jeg tror egentlig, at nu skulle man tage sin profit, hvis der var nogen, der fulgte med på den på det råd der, men det var en af dem, jeg måske skulle have kigget lidt mere til, i stedet for at have nappet Skistar med. Hvis du så ser bort for dem, du skulle have kigget lidt mere til at gøre noget ved, og så ser på dem, som du skal kigge på og gøre noget ved. Jamen altså, nu er det jo i den her situation, at der kommer kan komme en del profit warnings, men vi starter jo egentlig med regnskabssæsonen i næste uge, og den vil jeg egentlig lægge mig lidt op af og se, hvad der kan blive spændende. Jeg hoppede jo lidt med på Vestas, fordi de er opjusteret. Vestas, og det har faktisk givet mig et minus på 247 kroner, så det er ikke alt, hvad der opjusterer, der bliver guld. Og det kunne vi jo også se i går med Tivoli, der faldt tilbage. Nu stiger den så 4% her til morgen, men det er åbenbart svært, og selvom man opjusterer, så er det ikke alt, der skinner lige fra starten af. Så vi må holde lidt øje med det. En, der er sjov, det er Hexagon og Hexpol. Den har vi jo talt om for nogle år tilbage. Ja, Hexpol har vi talt om for nogle år tilbage, som leverede til bilerne. Både Mogens og jeg var virkelig fascineret af den, og så har den haft det lidt svært. Men det er ligesom om, der er ved at komme fart i den igen. Og så er der Hexagon. Jamen, der havde vi jo ham her, Olle, der var med inde i noget... vi ved jo ikke, hvad... Vi mente, det var, de mente, det var insider, men nu er det jo har rettens ord for, at det ikke var insider, det han lavede, så deres... administrerende direktør er blevet befriet, eller har fået ren straffeattest, eller han er i hvert fald ikke blevet hængt ud på det her, så... og den er der også... Han klarede frisag, og den er der faktisk også fart på, så det er sådan to, som jeg synes, der ser interessant ud i øjeblikket. Vi er fuldstændig nær klubben denne onsdag. Jeg har Lars Persson og Philip Gunst med mig i studiet om få sekunder. Så skal vi have fat i Tom Hårgaard i London. Tom Hårgaard, som jo er vores spekulant her i Millionærklubben, hvorimod de tre andre, inklusive Lars Svendsen, er mere langsigtede investorer. Det er sådan så, at Tom Hårgaard, han også kan bruge det, der hedder gearing, det vil sige gange to, gange tre, hans investeringer. Er det et greb, som du benytter dig af, Philip Gunst? Det har vi ikke sådan været inde på endnu. Slet ikke. Så kommer jeg da først til at sidde på knivsækket derhjemme og skulle holde øje med kurven, som Lars så fint sagde, når folk er nede i supermarkedet og kigger på bitcoin-kurven. Så nej, det gør jeg mig slet ikke i, og det tror jeg heller ikke, jeg skal begynde at begive mig ud i. Og det sjovt heller ikke? Det gør jeg ikke. Det har jeg slet ikke naver til. Tom Hårgaard, er du med os på telefonen? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Og så kan vi også sige godt nytår. Vi har ikke hørt fra dig i snart 4 uger. Og tak i lige måde. Har du handlet dig gennem jul og nytår? Jeg har holdt pause over julen og nytår. Der sker altid noget, men jeg har det altid sådan, at når jeg planlægger, ligesom med sommerferien, når jeg planlægger den her sommer, der skal der virkelig handles igennem. Så sker der ingenting, og så er de andre sommer, hvor man så tager på ferie. Det er der, hvor Dow Jones svinger med 1500 point. Så jeg er ikke så god til lige at ramme de perioder inden for feriesæsonen, hvor jeg burde være der, hvor jeg ikke burde være der. Så i år så sidste år tænkte jeg, nej, nu tager vi altså juleferie. Godt hjulpet med en rigtig god mandeinfluencer. Det hjælper altid. Mm. Men hvad gør du så egentlig så for Tom Hårgaard? Du er vores, du er daytrader, du lever af at spekulere i aktiemarkedet, primært på indeks og også i valuta. Lukker du dine positioner, eller sætter du et stop-loss, hvor der så er en alarm, der ringer ved siden af på din arm eller et eller andet, når du skal til at gøre noget? Nej, jeg lukker alt. Det var virkelig en meget afslappende jul. Der var ingen åbne positioner. Intet. Alt var lukket ned. Det var meget befriende. Det er ikke så ofte, det sker. Nej, jeg blev helt mundlam. Men det var meget rart, du ved, at skære ned i gåsen, som det vi spiser her i England, og ikke skulle spekulere på, om man skulle på arbejde dagen efter, og bare tage det stille og roligt. Jeg var virkelig lavet op til 1. januar. Men lad mig lige høre, er det så der, hvor du også den 31. december, så tager din løn ud for året, eller er pengene stadigvæk ude at rulle i markedet? Jamen, pengene er stadigvæk ude at rulle. Det er ikke sådan noget med, at jeg tager penge ud, sådan som jeg har brug for det. Jeg hader at snakke om det på radioen. Fordi hvis man snakker om det, så går man ud på de sociale medier. Så enten man er en blærerøv, eller også så ved man ikke, hvad man laver. Så man kan ikke vinde. Så lad os blive helt konkrete. Tom, vi har haft en fantastisk start på aktieåret. Dag i en ny rekord i går, var lige oppe og ringe omkring de 26. Du følger jo kurverne og har historikken på plads. Sådan en start på året, hvad plejer det at føre med sig på den længere bane? Jeg bliver nødt til at lige køre igennem. Jeg ville ønske, at jeg var rosenrød her til morgen. Men jeg kan ikke lade være med at kigge sådan lidt på, hvad der er sket siden 2009, hvor vi kom ud af krisen i februar. Så havde vi et rigtig godt skub opad fra 2009 op til 2011. Og der voksede Dow Jones med 70%, 70-71%. Så tog vi en lille pause på en 4-5-6 måneder. Og så skubbede vi opad igen fra 2012 til 2016, og pudsigt nok, så skubbede vi opad med endnu 70%. Så de der 70%, det er jo en fantastisk vækst på blot 2 år fra 2009-2011, men det kom selvfølgelig også på grund af centralbankernes likviditetspush ind i markedet. Mm. Men så får vi så 70% mere fra 2012 til 2016, og så tager vi en pause gennem 2016, og så kommer Donald Trump ind. Og så gud døde med, om vi så ikke har vokset med 70% nu fra 2016 til 2018. Og mit target i Dow Jones, det er sådan lidt bundemandmuld her, men 3 gange 70% vækst. Der er noget Elliott Wave over det her. Jeg havde et target i Dow Jones, der hed 25.950, og jeg fik 26.050, men det, jeg tror, der sker lige nu, det er det, man kalder en blow-off top, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det til dansk, så jeg vil ikke engang prøve det. Men det er en blow-up-top er symbolisk, fuldstændig ligesom hvad du ser i bunden i 2009 i februar, hvor du hvad skal udtrykke det, du vil bare smide babyen ud med badevandet, jeg skal bare ud af aktiemarkedet. Mm. Her der er det den omvendte, det føles som om, jeg skal bare være i aktiemarkedet. Mm. Og jeg kunne godt forestille mig, at markedet ville sætte sig lidt i de næste par måneder, og det reflekterer den måde, jeg spekulerer på. Jeg føler mere nu, at jeg skal lede efter en top i Dow Jones og i det engelske FTSE, end jeg skal prøve at finde et sted at købe. Jeg føler, at jeg føler ikke, at der er noget galt med økonomien, som danner fundamentet for aktiemarkedet, men jeg føler, at der er sket for meget for hurtigt, og jeg tror, der kommer en pause nu. Mm. Det betyder ikke, at du er short, kan jeg næsten høre dig, Tom Hårgaard. Du beder ikke på, at markedet skal ned endnu, men du følger det tættere. Ja, jamen jeg var kort Dow Jones i går og havde en fantastisk tur nedad og tjente rigtig mange nedad, men lagde alt for meget tilbage, da Dow Jones lavede en fantastisk tur opad igen. Mm. Og det er meget symbolisk på et marked, hvor folk ikke er enige om, at det her det er toppen. Men det, jeg tror, jeg sådan, med ret stor sikkerhed kan forudsige nu, er, at den volatilitet, som vi egentlig manglede igennem 2017. Jeg tror, at den er kommet tilbage nu, og jeg kunne godt forvente, at vi får nogle meget volatile dage. Og det har jeg jo i bund og grund ikke noget imod af. Jeg kan godt lide volatilitet, fordi det ikke nødvendigvis betyder, at man skal have den helt store retning korrekt. Der kan man daytrade i løbet af dagen. Mm. Men det er selvfølgelig ikke noget, jeg gør for Radio 24/7, men det er mere sådan en refleksion af, at jeg tror, at vi er i gang med at lave en top i de store aktieindekser. Mm. Og hvis vi så lige kigger på vores store storebror her syd for grænsen. DAX. Det der jo er meget interessant. DAX'en, ja, undskyld. Det kommer ind på jo, hvor man er hen i verden, ja. Ja, ja, netop. Beklager. Så jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan DAX'en har været koblet af, hvad der er sket i de andre markeder rundt omkring, men især i USA. Og jeg kan ikke andet end fortolke det som, at der bare ikke er nogen interesse. Det får jeg selvfølgelig ikke noget 13-tal for at forudsige. Men så bliver så kan jeg så lægge lidt mere kød på benet og så sige, at den politiske situation hjælper garanteret ikke i Tyskland. Og den stærke regering, euro. Ja. Ja, og så har du haft en euro, der mod dollaren er gået fra 1,05 op til i øjeblikket 1,22. Og det er jeg heller ikke helt sikker på, er så sundt for det tyske DAX. Men hvad det alt i alt tyder på for mig, det er, at DAX'en skal nok en tur ned under 13.000, og jeg kunne godt forestille mig, at Dow Jones over de følgende par måneder ville kunne trække sig ned mod de 24.000 igen. Og det er en rimelig stor korrektion, vi så skal se. Og det vil jeg gerne vide på. Men det betyder selvfølgelig også, lige her afsluttende, det betyder selvfølgelig også, at hvis jeg tror, at aktiemarkedet er ved at sætte sig eller få sig en 5% korrektion eller mere, så er det også reflekteret i, hvordan jeg placerer mig i min fysiske uden gearing portefølje. Og der er jeg altså noget nervøs for de positioner, jeg har. Så lad os lige lukke din spekulative side, din daytrader side. Mere volatilitet i indeksen, som jo det, du har efterspurgt de sidste 3-4 måneder af det gamle år, Tom Hårgaard. Mere på duberne, det vil sige mere, at du kan handle på både op og ned, det vil sige, du kan både shorte og gå den anden vej op. Det er der, hvor du er lige nu, og så har du rejst advarselsflaget også lidt for en korrektion her om nogle måneder. Så skal vi til din portefølje her i Millionærklubben, hvor du handler aktier og er knap så spekulativ, eller hvordan bliver din strategi i 2018? Okay, så det jeg prøvede i 2018, det var jeg vil ikke begynde at sige, hvad jeg vil gøre i resten af 2018, men jeg tænkte, at jeg vil prøve at isolere mine penge omkring et par kvalitetsnavne. Kvalitet med sådan i situationstegn, fordi den ene er Teva, hvor jeg er inde med 80.000 kroner af 250.000 kroner, og jeg havde ikke helt forstået, hvordan det var, man skulle afvikle sin portefølje. Det havde du og jeg en samtale om i går. Ja, hvor jeg sagde til dig, hvor gammel i går er det, efterhånden du er i markedet og i millionærklubben. Ja, netop. Du solgte alle de lakser, i stedet for bare at køre ned til 250, og så købte du dem igen. Er det sådan? Jeg ringede til Lars Persson, han tog ikke telefonen, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Det er din skyld, Lars. Ja, sådan er det. Ja, det er Lars' skyld. Og Og så købte jeg så det ind igen omkring 1. januar, eller 2. januar, hvad det var, jeg gerne ville have. Men der havde jeg altså så isoleret det til bare et par navne. Og jeg synes, at Deutsche Bank så rigtig interessant ud, og Teva så rigtig interessant ud. Og der må jeg så sige, der fik jeg ramt rigtig på den ene, og ikke rigtig på den anden. Fordi jeg fik købt Deutsche Bank nede omkring kurs 16, og nu er den nede omkring kurs 15. Og det er en rimelig stor investering, jeg har der. Men ramte rigtig i Teva, fik købt den igen i 19, og i øjeblikket sidder den som 21,5-22. Så alt i alt, så har jeg ikke klaret det fantastisk. Jo, jeg er ikke i minus, men det har ikke været en raketstart, ligesom som Lav havde i 2017. Det er sådan en meget beskeden. Jeg sad på 257,5 i går, og gav videre, og Deutsche Bank er faldet lidt siden der, og Teva er faldet lidt siden der. Så jeg tror, jeg sidder sådan lige lidt over nullinjen, 255. Så du har altså valgt at skyde med med få kanoner, han altså samlet det til få aktier, og det vil sige, det er Deutsche Bank, og så er det Teva. Har du en til i porteføljen, Tom? Den, det er fordi, den havde jeg ikke hjertet. Det er meget klassisk, man bliver lidt forelsket i sin aktie, og jeg er blevet lidt en smule forelsket i Skjern Bank, fordi jeg klarede det så godt med den i 2017. Ja, men det er en meget minimal, den er på 7.000 kroner, den her investering. Er der noget matador over det? Jeg har ikke hjertet til at skille mig af med den lige nu. Men det, jeg vil gøre, er, jeg kan næsten garantere dig for, at jeg vil komme ud af de her aktier, eller i hvert fald reducere dem drastisk, inden vi får nogle tal. Fordi jeg har tjent godt på Teva, og fordi jeg ikke har så stor en tiltro til det tyske DAX. Og hvis jeg ikke har tiltroen til det tyske DAX i øjeblikket, så er det også lidt svært ved at have tiltro til en af de store spillere inden for det tyske DAX-indeks. Mm. Så jeg tror, at jeg vil likvidere noget i løbet af de næste 48 timer, og så vil jeg kaste øjnene over på det, jeg gjorde sidste år. Og det er at se, om jeg kan finde noget, der hedder gange 2, eventuelt gange 3 på den korte side, og gå ind der i Dow Jones, eller S&P 500, eller Nasdaq. Fordi jeg ikke er så sikker på, at jeg tror på, at de her aktieindekser har så meget mere opadgående kraft. Og så vil jeg finde nogle defensive navne. Og når jeg tænker defensive navne, så er det sådan noget med nogle supermarkeder. De er altid rigtig gode defensive, for vi skal altid spise. Og de er blevet hamret rigtig godt nedad, blandt andet i England. Og retail i USA er også blevet hamret rigtig godt nedad. Et tema, som man hører igen og igen, hvordan Amazon de overtager hele verden, og det er svært nu skal du holde over at tale. Undskyld. Det er derfor, vi har ringet til dig, men du er ret. Detailsektoren var det, der havde det allerhårdest i 2017, man taler om det her Amazon-syndrom. Men hører dig sige, at vi skal have nogle aktier i porteføljen, i Tom Hårgaards portefølje fra USA og fra England? Ja, og så skal der være noget diversification. Jeg kan ikke bare have to aktier, jeg bliver nødt til at være ligesom lidt de andre, du har lidt mere at lege med, eller du kan være lidt, som siger, du kan gange 2 og gange 3, og det er også fordi, det er din egen 250.000 kroner, du er på banen med her, Tom Hårgaard, skylder vi lige at sige. Og vi må jo godt købe en eksakt bær, en eksakt bull, hvis vi har lyst. Ja, ikke hænderne helt gode på ryggen. Vi må bare ikke give alt for meget. Og så er det jo sådan, Tom Hårgaard, at på Nordnets portefølje, der er der nogle begrænsninger, hvilket Philip Gunst også fandt ud af, han ikke kunne handle Tencent blandt andre. Det vil sige, at du står der løs på, er det DeGiro, du bruger PT? Ja, jeg bruger DeGiro PT, fordi... Ja, nej, nu vil jeg give dem alt for meget reklame, men jeg er ganske... Og det der med at vælge platform, det er også lidt ligesom et supermarked. Vi går altid ned i det samme supermarked hele tiden, fordi vi ved, hvor alle varerne er. Nu har jeg endelig fundet rundt i den her platform. Så jeg er glad for at handle med dem, og de er billige. Og det betyder også, at vi kan ikke følge din portefølje på Nordnets Sharewheel, som vi kan med de tre, men vi opdaterer den. Men så kan jeg så sige offentligt, at der skal jeg lige have en snak med Lars, når jeg kommer til landet, for at høre sådan lidt med nogle priser, fordi det kunne godt være, at Nordnet de fik min forretning. Undskyld, DeGiro. Men indtil da, så opdaterer vi din portefølje på vores Facebook-side, så man kan holde lidt øje med, hvad du går og gør. Jeg lægger den på her, når jeg slipper dig i røret. Jeg skal lige høre dig, Tom. Du taler lidt en korrektion og sådan ting, og vi har Lars Svendsen her i Millionærklubben, som er begyndt at kigge på guld. Er det også en retning, du er begyndt at vende blikket? Det der, jeg synes mere og mere guld og bitcoin, de læner sig op af hinanden. Det er noget, man kaster sig ind i, fordi man har en eller anden universel mening om, at det har en værdi. Men guld har jo i bund og grund ikke nogen særlig værdi. Jo, den bliver brugt lidt i industrielt og til smykker, men resten af det er spekulativt. Jeg tror, at 90% af alt guld er rent faktisk spekulativt, og 10% er industriel produktion. Bitcoin er for mig symptomatisk om et system, hvor der er alt for mange penge i systemet, bundet ud af centralbankerne. Og jeg tror, det er det, der er ved at komme til en ende. Jeg forudsagde tidligere, at bitcoin skulle under 10.000. Vi er kommet under 10.000. Jeg tror ikke, at den her bitcoin-historie er færdig, men jeg tror, at bitcoin skal ned i 8.000, før der kommer nogle mere solide køber, der kan skubbe det op mod de 20.000 igen. Mm. Og jeg er ude af bitcoin nu, men jeg vil ikke være bleg for at gå ind i den. Ikke inden for Radio 24-7, men rent spekulativ. Mm. Og jeg er meget... Jeg er lidt bekymret. Jeg tror, vi har set en blow-up-top i Dow Jones-indekset, og jeg tror ikke, man skal forvente det store over 26.000. Jeg tror, det bliver nogle kedelige par måneder for dem, som er positive marked. Du går ud af din bitcoin, og det er kun bitcoin og kryptodelen, du har rodet rundt med, Tom Hågaard? Det var så heller ikke på, det var så på ETX, at jeg havde den her bitcoin-position, hvor jeg så ikke skulle bekymre mig om wallets og alle de her ting, som en gammel rev ikke forstår. Jeg kan læse en graf, men jeg kan fandme ikke finde ud af, hvordan jeg skal handle bitcoin, som en normal person vil gøre. Nej, du trader den på kurven. Min udfordring ligger i nu at vælge nogle kvalitetsaktier. Fuldstændig ligesom Lars, vi skal ned og vi skal grave dybt ned i graferne og finde nogle gode diamanter, som Lars siger, og så skal vi informere lytterne om det. Men jeg tror godt, at det kunne blive en lidt turbulent tid, så jeg tænker lidt mere defensivt, end jeg tænker, at jeg skal have fat i Applied Materials eller Micron eller noget af det andet. Nu skal der passes lidt på. Tom Hågaard, jeg vil overlade dig til gravearbejdet. Pas på dig selv, og så tales vi ved om en uge. Få så god dag. Glæder mig til det. Tak skal du have. Hej. Så er vi altså Tom Hågaard, som er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Vi har fire styks. Vi har Philip Gunst, og så har vi Lars Persson, som er med her i studiet denne morgen, og Lars Svendsen. Og så har vi altså Tom Hågaard, som er med for egne midler, og som er den mere sådan spekulative del af selskabet her. Lars Persson? Ja? Vi har 5 minutter tilbage af markedet. Opdater mig lige en gang. Ja, men det eneste marked, der egentlig tøffer opad, det er Finland, der er et lille plus. Jeg ved ikke lige, hvorfor de er så glade deroppe. Det er måske set lyset efter flere mørke måneder. Ej, undskyld. Men det er åbenbart et marked, der er positivt generelt. Nogle af de store aktier, Nokia, Nest og Wärtsilä og Metso stiger, så det vil egentlig det sambo også op. Så en positiv dag på Finlands marked, mens vi andre ligger lille minus rundt omkring, kører en lille smule op. Så har vi fået en første børsnotering i Danmark jo i år. Hvis vi skal nævne det. Har vi. Den har været lidt undervejs, kan man sige. Der har været optræk et par gange. Ja, det må man sige. De har haft deres problemer, og den starter også lidt under emissionskursen. Emissionskursen blev faktisk 17 kroner, og den handles 13,32. For selskabet? For npinvestor.com AS. Men der har været livlig handel, så det er jo egentlig godt at se, at et First North-selskab har livlig handel for morgenstunden af. Så jeg håber, at der er flere, der klikker på knappen First North, og vi kan også se, at Conferise, efter du havde en samtale med dem, så er den jo også kommet op i 10 kroner igen. Det er det, der sker, når man taler med penge. Så stiger man lidt i værdi. Så stiger man lidt i værdi. Så ja. Ej, de har jo Conferise, det er jo ikke bare... Ja, vi havde jo Martin Fjord Thomsen, der er sådan en direktør i studiet i går, ja. Sammen med et andet selskab inden for biotech, Orphazyme, som gik på børsen i november. Begge selskaber har haft en god start på 2018 jo. Mm. Det var ikke bare efter i går. Nej. Men ellers så er der ikke til de helt store nyheder ud. På international plan er vel den største handel her til morgen af Fioras, de her æg der, eller de der chokoladeting. Ferrero Rocher, ja, det var det, vi skulle sige. Købler noget af Nestles chokoladeforretning, og det har jo været undervejs. Der er jo kommet sådan en aktivistfond ind i Nestlé, der siger, at... Nestlé, ja. Ja, at vi skal lige have skåret lidt af fedtet fra, fordi de har kun en vækst på en sted mellem 4 og... 6%, og de vil gerne have væksten op, og så må man kigge på de områder, hvor der måske ikke er en helt stor hvad kan man sige, vækst, eller det står måske lidt stille der. Så skal de dårlige bidder fra. Det er det. Så, så det er en handel til et par milliarder, der lige er kørt igennem. Artiklet ind der. Ja. Hvor har vi Pandora? Den er i plus, kan jeg se. Den er i plus med 2,7%, så op i 720. Det ja, hvis vi skal have den der dobbeltbund, så går det en lille smule for stærkt, så de må godt hive en lille smule i håndbremsen. Og så er det altså sådan en uge, hvor at de amerikanske regnskaber, de begynder at vælge en dag, så er det altså Bank of America og Goldman Sachs, Alcoa kommer også. På makrofonden, så er der en del kinesiske nøgletal, blandt andet BNP for 4. kvartal, der tikker ind i dag. Philip Gunst, når du ikke studerer og arbejder og dyrker sport og alle mulige andre ting, hvad skal du så holde øje med på aktiemarkedet resten af ugen? Jeg tror, jeg skal begynde at kigge lidt ind i, hvad jeg skal købe. Nu har jeg jo endelig fået adgang til mit depot, så det kan da være, at jeg skal begynde at sætte mig ned og bruge nogle penge. Der skal trykkes på knapperne. Det sker der. Hånden på kogebladet. Ja, så måske også, nu kom der også en lidt interessant tale fra Tom i forhold til, at han ville gå lidt mere defensivt, så jeg havde jo egentlig nogle af de her semiconductor-selskaber med på min watchlist, så det kan også være, at jeg skal begynde at kigge lidt ind i, om jeg måske skal fjerne dem igen, eller hvordan der vil ledes, men nu må vi se, hvordan det ender ud. Det finder vi ud af, når du er med os igen. Igen om en uge hedder det. Philip, Lars Persson. Ja. Hvad tænker du her for den her uge? Jamen, jeg vil egentlig gå og afvente regnskabssæsonen, og ja, så har jeg jo hængt de her tre aktier til tørre, så se om jeg, når jeg nu dukker op på fredag, fordi det er Lav, der skal stå og snakke citronvand og Vestas i morgen med Per Hansen. Der er lige et vedmål, vi skal have afgjort omkring Vestas blandt de to, det er rigtigt. Så der vil jeg se, om jeg kan have svunget mig op til at have afviklet en af de tre aktier, som jeg har tænkt mig at skulle smide på porten. Det tror jeg egentlig, jeg har. Jeg er allerede bestemt og afklaret, så det må blive i løbet af dag. Det er vi glade for, at du ikke skal lege med os længere. Nu onsdag blev dagen. Ja. Millionærklubben takker af for i dag. Vi er som sagt tilbage igen i morgen, som vi altid er på alle hverdage mellem 9 og 10, og tager dig imod dig om 5 minutter, så er Rosie Resit klar her i studiet også, som altid. Det er tid til nyheder, kl. 10.